واللہ علیم بإيمانکم اللہ خپل پیرا دوستا سباندی بعض استاسو من بعض دا بعض میں پس نکاو کئی رئی سرا بیغن احلی ہننا پیجازت دا احل دا دیبان دے مطلب دا چیز چاروی دا مراغی پیجازت وسر نکاو کئی دیو جی نگوی دا انکار نشی کولے چیز دا سر نکا نکو ما نچی مولای پا نکا کئی ندی سے اختیار مشتر لیکن ادا دیوئی چنا او دغا شانی یا اندہ داختل نکا پس بلوانی کولشی چھتا مولا اجازت نہیں یا دا سے ہوا یا اغا نکا چھوے ناغا باطل والا گردی یا چھ مولا خبر سک مولا بھی دیر خلی را بس نکا وشوا او کھ مولا بھی چنا نرشی نکا نرشی یا فن کہو ہونا پر نکاح کوئی جو دائی سرا پر اجازت دا حل رہی واندی اور کئی جائی توجورہ ہونا مہرون رہی بالمعروف فشری طریقی سرا محصناتین شید گئی دی نکاح والا غیر مصافحات نبدل منی یا دی نکاح والا دی جوری شی بدل منی دی نجوری گی ولا متخذات اخذان او ندی کی گیا دی دا وین دے خود دوستان یون کیا اخدان جمع دا خدن دا خدن وی اگا دوستا چی پا ذکر بندہ شرمی گیا لکتا پلار لوے لشی زما استاد سرڑے رمینا دا ہو بل سو پلا نشی آدھو لے نو خدن وی اگا تا چی تی ذکر نشی کولے پیدا اسنا پسر کلا چی دا واد والا شی دیا پائن آتے نا پرد جرادو کل دیوین روا پپی ہے ایوان دی فالے ان پس پد ایوان دی نی سمال المسنات من العذاب نیم داغا انداغ دیا نیم داغا سزا دی چھتے عل المسنات دیا فاسل مومن خضبان دی من العذاب سزانا ددی مسنات نا مراد حکم مولا کاروبار او د خدمت روزګاری د مستاخذ را او ګلاله خدمتي مستاپ نوم پورې نور علبا مستاخذ یې ګلاله خدمت می او کاروي خیرات دراشه یا بل ساتنه پرله دراشه یا نور کار روزګار دی نو تین کار نشي کولی چې نیدان نشي ورنه او چې آزاد اصیلا سزارا انو مطلب دا پل مور او پلار کرا داوتا کی اوزل تلیشی یا بیمار تیخ سے تفوز لکلیشی اوزل کی اوزل تلیشی یا تو کتا پار کو امرر دی اتول اینو بار دی آیا آگا خو بگی کی چیر او داولی نرا پیرو تالا حق شدر دنو پری خود ہوا او بل دا مولا دیا نہ رستہ برائے نام اولاد دے ادا غلامان دیا غلامان مطلب دا کاغے خرسیا نو خرسی وستا اولاد دے خرسی واللہ غفور رحیم اللہ دے بخنے کون کے ورحم کون کے اراد لری اللہ لیبین لکم چی بیان کی تاسوتا ویہدیتم او خج تاسوتا سنن اللذینا طریقی دا کسانو جوان جستا سنا مہربانی اس بتا سبان دے واللہ واللہ عالم حکیم پو دے و حکمت والا دے واللہ یرید واللہ ارادہ لری ان یتوب علیکم دا چی مہربانی اس بتا سبان دے ویرید اللذینا ارادہ لری آگا کسان یتبعون شہواتی چی روان جی خواہشات بسی ان تمیلو میلا عظیما دا چی ارادو کئی تاسو میلانو کئی تاسو دا حقنا میلا عظیما پا میلان لیسارا یرید اللہ ارادہ لری اللہ ان یخذوانکم دا چی اسانتیاو گی تاو سرا وخلق الانسان ضعیفا او پیدا کرے شیر انسان کمزورے کمزورے دا غویا تفسیر جلالین لا یصبر من عن النساء والشهوات نشی صبر لیزان زنانونا دغشان شهواتنا او قاضی شمس الدین رحمه اللہ مانا کیا فلذا یلیق به التخفیف پیدا کرے شیر انسان کمزور بس مناسب دل سرا سانتیا کولا فمنهم من عاد منهم ما صلى عنه كفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نسيهم نارا كلما نسوا ذكرناهم جديدا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات يدخلهم جنات تجري يا أيها الذين آمنوا مهك لس أحكام على ذكر شو أول حكم ذكر شو وآتوا اليتامى أموالهم دویم یتیمانان و جنکو سر انصاف و گئی فنجہو ما صاب لکم من النساء درین ورکول دا مہرونو سلورم لا تو بہا اموالکم انظم وابتلو لیتاما حتی اذا بلغ النکاح پگم حسید میراس وم حبس المتحمین اتم لا ترس النساء کرہا نہم لا تنکحوا ما نکح آباؤکم او لسم ذکر دسوار لسقسم محرمات اس دا یو لسم دیو بل مال پا غلطی طریقی سر مخرائی دا پا اولانی آیت کی ایوہ الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل دو لسم دیو بل حصو تا مزیری گئی ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ديار لسم ايفاء العهود نلغا كم وادي جتا سكري ما غط لكي سوار لسم حكم دكور مشر بناريني الرجال قوامون على النساء مدو لسم حكم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ديار لسم حكم والذين عقدت ايمانكم فآتوهم نصيبهم سوار لسم حكم دكور مشر بناريني ان لسم ان الرجال قوامون على النساء او ان لسم حكم صلح بين العشائر فمن دو خلق قبلو کی صلح قول وان خفتم شقاق بينهما تنذرشكي فبعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها او قل لسم سپارسم حکم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا مطلب دا دا پندل لسوار احکام دا دیل پارو چی خالص دا یو اللہ عبادت توزگار شی او دا اللہ سرسوگ حصدار اغجون نکش او پدریو آیاتونو کی زجر مومنانو تا پشپگو آیاتونو کی زجر زجر دے منافقانو تا او پا دولس آیاتونو کی زجر دے یہودو تا. حضرت شیر رحمہ اللہ بھی بالتضعیف والتنکیر دریو آیاتونو کی مومنانو تا دے نکی دوچندی کی نشپگ شول پدی کی زجر دے منافقانو تا نکی دوچندی کی ندولس شول پدی کی زجر دے اہل کتاب تا. او اشارہ دے تا جی سورت کی بیان دے حصول میراث دے او پدی کی تضعیف او تنصیف اور عزی. یا ایوہ الذین آمنو اے مومنانو لا تاکلو مخری اموالکم مال نفل بینکم فمین نفل کی بالباطل فغلطی طریقے باندے اللہ ان تکون تجارتاً مگر دا چیوی دا طریقہ تجارت ان تراز منکم پردہ منتی آسر استاد طرفنا ولا تقتلو انفسکم او موئنی جانو نخفل موئنی جانو نخفل مانا کئی بیرت قابل آسام فکول دو گناہونو باندے مطلب دا چی گناہونو کید خدا زان و جلدی او موئنی جانو نخفل فکول دو گناہونو باندے یقیناً اللہ دے پتا سبان رحیم آرحم کون کے آغاز کیوی کدا کار عدوانن فظلم سرا عدوانن فضیاتی سرا ظلمن و فظلم سرا فظر دیتی داخل بکو منگا دے نارا اورتا او دے دا کار پا اللہ واندے آسان ان تجتنیبو کچاری زان بچ گتا سو کوائر ما تنہونا دلوی آو کنا انچ منکول حیتا سو داوینا نکفر عنکم لربکم من استاسو من سیئاتکم وارکنام نستاسو مطلب دا وارکنام ندا بغیرت دا غشانی مابتورا لکا وارکنامنا اغا اعمال سرم مابتی دیا بندہ دس دینا مابتی بندہ درکات مدو دینا مابتی دیا بندہ سخیر خیرات دینا مابتی دیا بندہ سخ خبرو دینا مابتی دیا کم سامر بالمعروف دینا مابتی دیا کم نہ المنکر کی نام آپ کی دیا او گناہ کبیرہ وی سلا گناہ کبیرہ اغسل ویا وی گناہ کبیرہ آگا جی پائے بندے یر ورکڑی شیر عذاب بس دا گناہ کبیرہ دا اللہ وی ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون دا گناہ کبیرہ دا دوشانی قتل گناہ کبیرہ دا ومن یقتل مومنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ واعد لہ عذابا عظیما ندا گناہ کبیرہ دا غیبت دے جاسوسی دا ندا گناہ کبیرہ دا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ ندا سجیرے دا گناہ دا کبائر دیا یادا چی کبیرہ دا پیتبار دا اشخاص سرا دا کبیرہ دا پیتبار دا اشخاص سرا دا لکے املا سرے را روان دے پفا جی باندے ویدو ما خام پڑی کنو جا چی بس دا زنجار چی انو دائی با سادگیو آو دیر خوالے ہو دانا جی گلی دام خود ساد والے جوڑی باندھ پہ سات کی خود یاد کس بکوڑے سے کی پلار برا نہیں بھائی چکن والا متا چی سڑی رن دا گنائے سویرا رن چی ملارا روان دے ادا سی گئی مدا گنائے کبیرا متا پہ تبار دا شاس سارا ڈالا پہ نمبر ون صحابی سلام چی اللہ پیغمبر او دسمان چیتا ناس دن جوڑے او دس اوج کو پرتواز اتر لو بیا غصا جیتا وئی آزتا بیا وئی سلام جواب والکوا مدہ مطلب ہونا ہے جی بندہ او دسمان چیتا سلام نیشی رکھتے وہ پیغمبر مقام جدا دے او دا عام خلق مقام جدا دے دا پیغمبر مقام جدا دے او دا عام خلق مقام جدا دے دا شانی کل دا کبیرہ دا په اعتبار د مکان سره مرادي لکه درو ویل دا گناه کبیره ده خو جومات کې ډېر ناروا دي او بار هم ناروا دي خو په نسبت سره هغه جومات ته په هغې کې تخفیف دی څه شی دی تخفیف دی دغه شانی کله دا چې دغه وایم په اعتبار د اشخاصو سره یي کله دا کبیره او صغیره دا نسبتاً دا څه شی دی نسبتاً ده لکه شرک چرن دا اکبر الکبائر دے شرک اکبر الکبائر دے قتل دا کبھی دا صغیرہ دا پنسبت سر شرک تا خو کبیرہ دا پنسبت سر کذب تا دروغ لکا دروغ ویل گناہ صغیرہ دا پنسبت سر قتل تا او قتل پنسبت سر شرک تا گناہ صغیرہ دا پنسبت سر درو تو گناہ کبیرہ دا ان سجتنبو کچر ران بچ گتا سو کبائر ما تنہونا دلو آو گنا انہ چی من کول شیطا سو آگئینا او علماء پدی والی کتاب میں لکھی کتاب الکبائر بے امام زہبی کتاب ہے او خیصہ کتاب ہے کتاب الکبائر ان تجتنبو کچر ذان بچ کوئی تاسو دلو آو گناہ انچ من کول شیطا سداغین نکذران کم ملرب کمی رستاسو نسی آتی کم وار گناہ انستاسو و ندخل کم او داخل بکم انتاس مدخلا کریما داخلی دلو عزت مندو تا زید داخلی دلو عزت مندو تا ولا تتمنو دولسم حکم او آرگوم کوئی مالا غتو فضل اللہ بیہی ور والے ور کرے اللہ پیسر پائستا سو تب با دیوان دی مطلب دا دی یو بل حصو تم زیری گئی یار کل خد ویر دی تری زمورا کنا دی صدمانا سیوارا دی صدمانا نیم پڑی نا سیوارا دی ضرور پی ورا سیرے او زمان تین دا سوا دی لس کنا لورا سیرے او زمان تین دا نہ لو یو آر دوم کوئی داغ سچ کر والے ورک اللہ پہ سر باستا سو بابا دیوان دی باستا سو تب بابا دیوان دی للرجال پار ناری نو نصیب نہ حصہ من ما داغ سن ایک تو سبو چی گٹھی دی دا اللہ بو کتاب باندې مانا دا اللہ کتاب ورکئی او پار دو بنا نو نصیب نہ حصہ من ما داغ سن ایک تو سب نہ چی گٹھی دی دا اللہ بو کتاب باندې مانا دا اللہ کتاب ورکئی وسأل الله من فضله او سوال کوئی دا اللہ نے مہربانی یہ دی اللہ حضرت شیر رحم اللہ بھی دام دما سبق طول احکام سر لگی دام دما سبق طول احکام سر لگی او دا دا غی خلقو اگر قرآن خوانی و قرآن دانی وقت دا بگت تکم تفسیر کی امیمم زمان رومان بھی غمت کی دا شیخم تفسیر کی نشتہ رے وَسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ او سوال کوئی دا اللہ نے مہربانی دے اللہ مطلب دا وَآلْ يَتَعَمَ أَمْوَالَهُمْ وَسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ یتیمانانو جنکو سر انصابو کئی وَسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ مَهُونَ وَرْكَئِ وَسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ قَمَقْلُ تَدَاغَي مَادِنَ مُوَرْكَوَي وَسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ دو خمقل دا غی ازمائش امتحان واخلی واسأل اللہ من فضلے اسی دی میراس ورکی واسأل اللہ من فضلے چاواندی چی تحمد اولگی دو نبندی کئی واسأل اللہ من فضلے زنان فضور پا نکاب آنی مالی واسأل اللہ من فضلے نکاد مانا کہا آباؤ کم سرمکوئی واسأل اللہ من فضلے سوار لسکس و محرمات دی دین ازان اساتی واسأل اللہ من فضلے بیو بالمال غلطی کئی قیسا مفرے واسأل اللہ من فضلے بیو بالحسو تم مذیرے گئی واسأل اللہ من فضلے سوال کوئی دا اللہ نے مہربانی دے اللہ بس اللہ نے سوال کو اللہ بدر کئی یقیناً اللہ دے پارے ہوشے باندھے پوا والی کل جالنا موالیا اور پار دو ہر یو گرد ولی من گوارسان مما دا غمان نچی پریخے مور اپلار والاقربون اخبل اخبلوانو والذین وار کسانا قدت ایمانکم کی شیری ورس روادی استاسوا فآتوهم پس ورکی دیتا نصیبهم حصد دیا یقیناً اللہ دے پارے ہوشے بندی شہید گوار الرجال قوامون على النساء والذین عقدت ایمانکم دا دیار لسم حکم دے ایفاء العہود مانا خپل وعدی پورا کیا اس وار لسم حکم دے پور مشر بسڑے الرجال قوامون نارین حاکمان بے على النساء فزنانو باندے یوم مبصر ہوئے اس خبر الٹا شریرا النساء قوامات على الرجال ناری زنانا اوزها چی مانی دی پا ناری نووان دی دلوائی جنالا بازار مصر نورا را چکا ما بگیر ما فخش و نور بیو سی ندیوالا نوائی که نا سرا جانی چالا که بس چیز ما فخش و نورا بستای بلا پتی نشتا دی بس دیم سر اختتا کرده او بس پوچه در آلن خی او اولل که هر آلن خی او اولل که خریف کرده الرجال قوامون على النساء نارنا حاکمان بای پا زنانو بانده نگرانان بای پا زنانو بانده مشران بای پا زنانو بانده داولی بدای مشرانی نزدیر پاره دوو جیویلی دیا محسرین وی زاد المسیر کیا علامہ مجودی رحمہ اللہ وی داولی وی وفضل الرجل علی المرأة بزیادت العقل فضیلت ناری نپا زنانا باندی پا زیادت والی دا عقل باندی دے چی اللہ دیل عقل کم ورکڑے دے او دل عقل سیوا ورکڑے دے دا اللہ پیغمبر ویلیو خیرات کوئی فہمی ہوئی تو کن اکثر اہل النار نائی کی یو وجداوچے ہن ناقصات العقل والدین دو دی عقل کم کمے دے نو دین کم کمے دے نو پا زیادوالی دا عقل باندے دویں و توفیر الحظ فی المیراس او پڑیر والی دی سی پا میراس کے او دلشان غنیمت کی سرا جمو ترازی جم ترازی خلافت دو دکار دے جہاد دو دکار دے وجالتا وجال الطلاق لیه او بل بگر دولد طلاق کد تچد طلاق دو ورکول اختیار دو الى غیر ذالک ذاتی نور اقل دو سیوا دے حصد دو سیوا جنگون تا دے دیا مزون تا دے دی جم تا دے دی خلافت دو دے جہاد کار دو دے طلاق ورکول کار دو دے او دے وینا دا شریف میں پایا میرا جو پایا جماعت اولی نا والی جماعت سے اولی نا والی چتم راج یہ جڑے اگر ہندو پوتی نہیں اولے تم سب کی ادری بیا گم ادرے اداری شریعت اولی ویلی جی چکل خیر زمانہ و جدا برستو سب ان کی ادری گی ناری نو سر بن ادری گی دا پایا خرست شو نہ دا رست دا یو بین روانہ دا یو بین روانہ دا شانی تفسیر ابو سعود اغویہ وی من صفات کماله التي هي کمال العقل وحسن التدبیر ورضانۃ الرائے ومزید القوۃ فی الاعمال والطاعات دو ولی اللہ دیناری نولا قروال ورکہ پزنانو باندے وی دو وجد صفات سیوتن دو کمال دزنا چدکی صفتون دی دا کمال دکی دا کمال والا صفتون دی چاگا کامل والا دا کل دے خیستا والا دا تدبیر دے او دا شانی برابر والی دا رائے دے دا رائے برابر دا دا شانی دل اللہ زیاد قوت ورکڑے دے پا آمالو کی دے اوکار لاغم کرنے نسوے کی بھی اصدر دا شانی پتا دی داری انہی کوکم دے چاک دے وید دیو جنات خصو بن نبوت والامامت والولایت دے خاص کرشی پا پیغمبر ایوان دے دے خاص کرشی پا امامت بان دے چاہتا کم جو پا امام شتا چاہ خضم پا کہ امامت را گئی سرے نہیں تو انو خضم والا امامت مرکے ولی ذکر داد دے حق میں دے دغشانی دے ملک مشری اغد ناری نکار دے سرے جو دی طور کی وئی نا خضم چاہ ناغا مشرکی دے شی لگدا کم آیت بان دے تلاوت ادرے دے آگ آیت کی دے تو آمنو بیا بلتا ہوئے کل جی اگر غلام صاحب بھی خود لگا غور کو مشری ورکو لچتا پاس شے ورد آیتی و ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلہا ننا الى غیر اہلہا الى اہلہا سلا الى غیر اہلہا وید اللہ ہم دا حکم دے چی امانتو نخفل آہل لورکی وائے واری کفو دخلے آیت موایا دخلے دی کتاب آیت موایا ذکر دا بھی مقیمیل دی دلشانی و اقامت الشعائر و شہادتی فی جمیع القضایا او دلشانی و درول دنخد دین دا اللہ او گوائی پتول فی صلوکی واجب والد جہاد او دیدنی یا دا مفسر موئی تفسیر ابو سعود نمجھور حنفی تفسیر دے قاضی القضاست دے او دیم وی و غیر ذالک او غیر دین دا سی نور نور دیر کارنے دی الرجال نارنا قوامون حاکمان بیالن نسائی پزنانو باندیا اے اللہ غزات دیچے دی ذکر پا دویم نمبر کی کرے دے اللہ دی ذکر چرتا کرے پا دویم نمبر کی کرے دے کدا پا دویم نمبر کی دا دا حاک دا دے حاکم دن آغا محکوم دا دے بادشاہ دن آغا وزیر دا دے خیل آس دن آغا گسل آس دے یعنی ندی دویم نمبر دے ندی انبے نمبر ندے ذات یو ایت لغنی بورا سورہ احزاب بورا سورہ احزاب بورا او دا سبی آر دے بورا مزکی سورہ بقرہ کی پیرش اللہ اللہ سوی اسکن و یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ سلور دیر دری درش سورت دے اجتماع سپارا دا نالاوی اے آدم علیہ السلام اوستا و خزستا پا جنت کی نو خزے والا دویم نمبر کی راوڑے و مطلب دا سمت بوعی او دا تابیرے تسی سمت بوعی او دا تابیرے جو اجتماع سپارے والمحبور اکیز دیر شمیت ان المسلمین والمسلمات دویم نمبر والمؤمنین والمؤمنات دویم نمبر والقانتین والقانتات ار یو بورا دویم نمبر دے والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات داشان ورپسی تو گر وما کان للمؤمنین ورپسی سوئی ولا مؤمنتین نو پا دویم نمبر کی اللہ ذکر کئی او چا مانی چی دا نوی اوا غالب شوی دا نوی اوا پیلو تیدا او دا نوی رانا پیدا وار دے یعنی اگر پا دی زان لپا دکان لی کلی مالا دا خبو دا جامو دورو نو چلو مرائی دی او دا سرید جورو نو چلو مرائی دی نو سرید جامو دا جورو نو چلو مرائی دی مال لیڈی چلوم راضی ہو تو جیل تو سیا ہو تو سیا اگر میں پورا نہ کہتا لے جی تلا خود یہ سامو کم نو دو خب و جامو جو رو دو چلوم راضی ہو اگر خضا دا چی تالا براضی ہو تو بے نا پخ لیتے ہیں یا جامی جو رے دا خو خضا نو دا کنجرائی دا دا خو خضا نو دا کہ دا خضا نو دا تالا راض دا ہو تا بے نا پخ سیدو ہو تا بے جامی جو رو لے الرجال نارنا قوامون حاکمان دی النساء پزنانو بند دیما فصداری یو وحدی وجہ جمع کسبی وجہ بما فصداری فضل اللہ چغر والے ورکڑے اللہ باد ہم باد دیلا لا باد کو باد واندی و بما نفقو او فصواب دل قول دی من اموالهم دمال نفقل نفدی زنان واندی مطلب دے دے منفق دے دا منفق علی هذا دے مال گٹون کے دے او پدی واندی خرج کون کے دے ایک دا مال گٹون کی بنی دا با دا مال اصلاح کئی دا مال حفاظت و کئی دا مال اصلاح و کئی خدا با دا مال گٹون کی نی دا نوی رانا دا چی سار دین دی اٹھائی لروان دین جوئے دین دا نایا نگوڑے چولے دام روان دا دام روان دا وکا کدے ماسٹر دین دا ماسٹر دا نتغشانی کدے بل دے سنو کر دے نو دانو کر فصالحات قانتاتن پسنی کانفذی قانتاتن تابداری وید اخبرو خاوندانو حافظاتن حفاظت دون کی وی دمال و دعزت خاون للغیب کو وفد مشوالی لخاون کیا مطلب دا خاون موجود دے او غیر موجود دے خدا بلا لگ مال حفاظت کئی او بیا پو وقت غیر موجود گرئی داغ کے خود حفاظت کئی محافظات حفاظت کو ان کی بھائی دمال او دا عزت دا خاون للغیر پو وقت مشواری دا خاون کیا یا حافظات حفاظت کو ان کی بھائی دا اغمال للغیر دا اغمال چی غائب بھی دا خاون نا دا غمال چی غائب بھی دا خاون نا دا نا چی دا خاون نا کم مال غائب دا نوری اغار دا خاون دینا اغار دا خاون دینا دنی خدا غدا سی چی خاون اغاوہ تی دا نوری دی دا دی پور کی منگ کرانا دا بس دوری کل چا بانی شل سی رغن کر کلی چا بانی لس سی رغن چا بانی دلائی اجوی بس پل کاری روان کرے رہے نو ندا با حفاظت کون کی دم مال او دا عزت دا خاون پا وقت نشوالی دا خاون کے حدیث پاک گرائی اگا ہندر آلا دا اللہ پیغمبر تے بھی اے دا اللہ پیغمبر ابو سفیان تے نور رجل شخیفون سرے دے بخیل آگا مال دورا مان را کہ چی ماہو دا ماہو لاللہ کا کشی اے دا اللہ پیغمبر دا زمان ندورا زستے شما چما او زمان اولاد لکافی نو اے دا اللہ پیغمبر دے آو دمرتے زستے شی نو اے اللہ دا کخاون اگا شم دے او بے فند دے خرچن کئی بس کی راجی میں یو علیو آئی یو ٹماتر راڑی یا دو آلی گان راڑی یو ٹماتر راڑی یو علیو دو فرمائی یو بسو پری او دا ٹماتر بس دو آج شوشی اچیزی نو یو خدی پتے بار نشان دو گئی نو کداسی نو بیا دے خدی لا دمرا راغد مان خرچ اگر چن راغی اجازت یا نو پیا خبری نو دمرا خرچ دی لکول جائز دیا بما بصر دار حفظ الله حفاظت کرے اللہ دے حقوں دے پسل کتاب دے یا بما بصر دار حفظ الله حفاظت کرے اللہ دے مال او دے عزت دے خاون پسل کتاب کی واللاتی او غزنا نا تخابون چری گئی تاسے نشوزہن حدیث بعد جرازی دا اللہ پیغمبر ویا کچری یو خاون خپل خذل اوی چراشا او دی ڈوڑای پا تنور پوری کڑی دی نو دا با دا خپل خاون حکم من یو دی بچا غصوی نوی ڈوڑای کی پوری محدثین وی کچر ڈوڑای دا دی دوڑوی نو بیا با دمرا صبر کئی جی ڈوڑای او لڑای او کڑوڑای دا خاون دوڑوی نو بیا دی لارش ڈوڑای سوزی نو دا خاون سوزی نو دی خون سوزی کار جدید سوری جدید مال نوی جدید مال نوی نبیا دمر دی صبر کی روڑے اڑاوی او کہ چلے خاون د مال نوی رضا او بیا دی چ خاون سوئی چراشا دا شانی نو حدیث پاک گرائی دا اللہ پیغمبر وئی کہ چرے خاون خزی لو ای چھ دی غر نہ دا گٹی والا آغا غر لے اوسا آغا غر نہ با گٹی را والی دی غر لے بیراڑی نو دا بہ دی خپل خاون حکم منی تنر مولانا سے ابراہیم اللہ اگ بھوی ولی گنی آغا غر پگٹ اوگے چھ دا ول یوسی مور بشیا دا غر دین پگٹ اوگے چال تن ول آغا گٹی راڑی نو دا بہ مور شی نہ نہ تو بس دا خاون حکم دے دا بہ منی خبری ناری نا خبر شانی تالم حکم دے اللہ دل مارو کنا گئی وہ سکور شروع دل مارو جانتی روئی در پچر طریقہ باندھے کل کل بند مور پلار حق بھی کر کے پلار دی اولاد لگوری کی تو گر رہا دے تو حالا تو سکے اپو تاغ اخفل اوری دلی دے کنی دلی دے اوری چا اللہ وی آباؤکم و آبناؤکم لا تدرون ایوکم اقرب لکم نفعا تا پلار مکا اولاد تا مکا پوز نیشی کوئی نفرہ بدا نمکا نشکات چکل اکم دے کی ختمی دیا والا ایسا نال تاغ حدیث گورا یو بند با پیتا ہوا کالبے نیک عمل کرے آخر کی جکل منو بیاتے بو کی چھ بیاتے ہو کی نو دو دخل والا شہدے چمرین ہوئی دو خرالاڑو خکا چلی ملی دل جیسا شہ ورم کئی ہے نفخ حضی نگا چی دو خنری کا چلی مجھے دو سرال لائی صاحب کی تابو کی ہو تو جنت لڑشی خودے ہوئی نو دا محروما او دا طول دے بل دے نیب دو دخل لڑشی نیب دو دخل لڑشی دے وجہ نما صلاح را فمن خاف من موسى جنفا او اثما فلا اثم عليه کچری بندلو وصیت کون کی نیری دو چدے زبن قدم سختی دلو خطائی سر گناہ کئی یاد قصد گناہ کئی ادے اولا جی زداغا وصیت بدل کو نو دو بدل کو خوبہ جس گناہ نشتر آگا وقتی والے منتو کنر آسے مکوا واللاتی او آغا خضتا خاکونا چی اریگیتا سنو چوزا ہننا دنا فرمانی آگئینا فعیدو ہننا اللہ ریر کی او سرے وزوی خدای شکر دے چی رائی سنو نا لگی دلی خضتا خاندانو پر مینہ ماریشو خاندان دو خضتا پر مینہ وانی مارشوال حضی یو پل حتو پی جنگی دا سو سر دا جی سنو نا سر گنی دائی لب خبر چا رسولا دائی جو دا خبر چا رسولا اللہ غزاد دے چھتے چا عذر پاتی نکو دا سوک نشی ویلے چھ ما جانا من نظیر من لکو یار چا مسلا نوکڑی ننار چا لو رسی تر دی چھ بڑستن اکی برود دے ہو یہ سلو دو سوری دی اگست رہ لوے آگا والا درس رسی بڑستن اکی مواو رہی دو نکہ دو مو بڑستن نجو اپری خودے فاغ آواز ہر پسی بڑستنی للاو واللہ تیو آغا زنانا چیاری گیتا سوئنا فرمانی آغاینا فائدو ہن نفس نتیتو گئی گیتا واز زورنی لموئی پز رکنو کئی گیتا زورنو کئی گیتا نتیتو کئی گیتا واہدو ہن ناو جدا کئی گیتا مزاجی پزرون الارخ کی وضربو ہن ناو وحیدی وحل فمخ باندنا وحل داسی نچی جنی روانی کیا او دوال خدو گئی والدی دوال خلو گئی والدی وہ جتا سی ورکڑا اللہ سے مات دے جتا سی ورکڑا انو سارے مات دے دا خود تعذیب والدی دا تعذیب وال خونے دیا یاد شاہتا لاللہ اقدر علیکا منکا علا حاضر الغلام حضر صحابی لگیاو خل غلام را اشار کرے انو والدی نرا اللہ پیغمبر ور تعواز ور کمی وار نو دے وہی نما آواز تر وقت شکو دغسیت زور را باندی نو با جوڑے دیانیم کوئی شرے کیوں میں قتل دا اللہ پہ نمبر دما شال او درے دا اما لے وی دا اللہ دیر وست رسی کی پتا باندی ستان پا دی غلام باندی نو جوڑے دا اللہ پہ نمبر پہ شال او قتل نو با ذری وی ہوا خرن لی وجہ اللہ دے عذاب دے دپارت رضا دا اللہ اللہ پیغمبر بدا سے میں نے لا لا فحت کا نار تو به اور سوګولې ویا خو چې ده تا رد کنو دا ستا د ګناه کفاره وګرځېده دا ستا د ګناه کفاره وګرځېده نو که هغه غلام نو دا خو خبر رکړه نو که ته دا داسې وی چې د دې د تپوس د کولو خصوص نشته دی اے مثال پلارې مړ مور مړا ورور نشته دی نو بس بلې سې او در نشته نو که تې وی نو وهې بس دې ځمکه باندې راکېده نو دا ځمکه غږ کوي نو دا غږ کولی شي نو ځکه کېنو وکتو سوی نشته چې ته اړخ به نه لګې نو بس چې بیا اړخ ولګې بیا هلته چې ته سوی د تیختینی هلته سوی د تیختینی هلته ولې ساهي خو دې دا ویل نه شه وه چې ته اړخ لګوم دې دا ویل نه چې زه وه چې ته اړخ لګوم وغربوهن او اوهي ديا نمدو دا اوهل اغي جائز دي اوهل جائز دي خو گره دغن دي عظمت نده لوی شان نده دي وجنه دا اللہ پیغمبر وی ما اولائک ندی دا خلق ورا دا ور خلق نده حدیث پاک گره دا اللہ دا پیغمبر پور والا او تغنان والی چه دا اللہ پیغمبر دا خاندان مونگا وی مولا اللہ پیغمبر اگر دا سڑی منی کل چمی وحی چمی وحی نوچی لگ وقت تیر شنو دا اللہ پیغمبر تا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نور وی چه دا اللہ پیغمبر خزر رو رشی لگ اس اتا سمن ہو کل مونگا لسنو آئیو نو دا اللہ پیغمبر وی وحی نوچی آگئی بیا وال شروع کل بیا زنانو شکایت شروع کل نرا اللہ پیغمبر وی چی دا کسان ور خلق نرے دا سوک چی زنان وی وغیبوهن وحی دی فا ان اطعنکم لیکن حدیث چی مردوی نو مطلب دا علت غلام دی تی مالکی او دل تدستا خود تی مالک نی بای تاو سر جوان دے خود دا غی مالک نی دا سر مالک خاون لوئی نتی خاون دی خو گر مالکی نی یعنی اگر استعمال ندے اگر استعمال دے نا فا ان اطعانکم فرد جلی تابداری اکر دیتا سو فلا تاو علیہن پس مطلب کوئی وزیوان دی سبیلا سلار مطلب دا بیا سلار دا وحلو اگر مطلب کوئی ان الله يسلم الله كان ذي عليا سلوي په اعتبار د سر کبیر له په اعتبار د بدونو سرا نو مطلب دا ویری د تاسو په دیوان دي ظلم کوي نو سزا ورکیا وان خفتم في لسم حكم ديا وان خفتم حق جري يري د تاسو صلح بين العشائر او کہ جرے دیتا سو شقاق بین ایمان خلاف نہ پنیل دلی دوارو کی فبا سو پسلی گئی حکم من اہلیہ یو فی سلک ان کے دا حل دلی سڑینا و حکم من اہلیہ یو فی سلک ان کے دا حل دلی خزینا ای یریدا اصلاحا کچرے راج لڑی دا دوارا یریدا کی اغا ضمیر دا تسمیہ دا چالا راجی دے نو یا راجی دے حکمین اتا راجی دے چاہتا حکمین اتا یوری دا کچری رادل ریاد واردہ یعنی دا حکمین دا صالحان اصلاحا دا جوڑ یاری یوفق اللہ بینہما موافقت براولی اللہ پمیند ریدوار رکیا یا دا یوری دا ضمیر راجی دے خذ یو خاونتا مطلب دا یہ فیصلہ کو ان کے سڑی طرف نہ شی فیصلہ کو ان کے زخمی طرف نہ شی کچری را دل دی داخل او خاون اصلاحن دی جو یاری یوفق اللہ بینهما موافقت برا ولی اللہ پمن دی جوالو کی او کو سورہ نساء گورا آیت گورا یوصل اتشتب وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. اللہ وہ کرے وہ خود وہ چہرے دل خاون فن نشودن نہ فرمانے کہ دا خبر کہ یو غودری کی دا خبر کہ یا رب الفا مخری او اعراض یاد مخرول پر نشتے سو گنا پر دوار وان نے دا کہ صلح کی پمن خپل کی صلح کول والصلح خیر او صلح بہتر الا و اسدرت الانفس الشح او حاضر کلی شیوی نفس میں بخیل ایتا مطلب دا کلد خاون طبیعت کے سخوالے خیر دے خود دلے کا بگارا ہو جی کنا او کلد خود طبیعت کے سخوالے خیر دے سغیر بگارا ہو کی و ان تو سنو گجرنی کیوں گرتاسو و تد تکو بان بجگو دا خلافنا پس یقینن اللہ کاندے بما پاغسو بندی تعملونا کتا اسا ملک وی خبیرا خبردار یریدا تکریرا دلیدا دعا اصلاح اند جوڑ جاری وفق اللہ بینہما نموافقت برا ولی اللہ پمیند دعاو کی ان اللہ یقینا اللہ کان علیما هو خبیر او خبردار اللہ خبردار دے او دا یوفق اللہ بینہما فدی کی اشارہ دیتا پدی کی اشارہ دیتا ہے کہ چاہ تو خپل نیت اصلاح اکڑا نہ اللہ پکی موافقت اور ورورا ولیا او چاہ دے سے طلب گئی نہ اللہ باغور کی کل چد نیت بے اصلاح ہوا او کل چد نیت بے اسلامی جوڑ دیا گا خبر علم اللہ سمین ور گئی دے وہی سے پڑے رکڑے تو نیت صحیح گا نہ اللہ با عرص برابر کی یقین اللہ دے عالم و خبیر خبردار وعبد اللہ ولا تشرکو بی شیعا جرا فریادا جی بی باس کوئی اللہ تا او مین صدر بید دی اللہ صرف شیع یو گنی اللہ پہ عبادت واندی او مین صدر گوئی دی اللہ صرف شیع انس شیع اس شیع دا اللہ صرف عبادت مگردوئی کل کل خود راشی نو خود سر کینی دا و یرا دا ما دیگر مجراوان می کر راشو نو آیا اللہ وی ولا تشرکو بی شیعا دا پل وقت مجراوان می کر راشو نو دا اللہ حکم دا چی امی صدار کو وی دا اللہ ذرس شیع حدیث پاک رازی دا اللہ پیغمبر بزمین دا سر ناس تو خبری بے کولے دا چی دا موز وقت باشنو دا سبا پاسی دا لگا جی بالکل زمنگا سریا رس تعلق نہیں داسی بپا سی دل کا چھے بالکل ستی جنگلونی بس داسی بپا سی دل او دا اگلی لوایا کنوایا رازت تو مزکا و ربا مکم نو چھے نکی موبا شرمی چھے نکی نو شورو با دیا و چھے کئی موبا مکی اگر نتو ہوگا ہو پی کن و بالوالی لین احسان نغض مور اپلا سر احسان کوئی احسانا مانا واسم بالوالدین احسانا مصدر دے نو عامل اغمرا ویخت و بالوالدین احسانا احسان کو این مور اپلار سر احسان کو و بذل قربا دا استاغن خبر کئی ویشا منصور جی جو بیکلوی جدی دے کی تقدیر دے مطلب دا احسانا رست مصدر ذکر دے تقدیر دے گلا کہ واسم بالوالدین احسانا احسان کئی دا مور اپلا سر احسان کول نوی دو بھی علالہ بابا تقدیر راویستو بابا تقدیر راویستو مطلب دا دا احسان رست مصدر ذکر دے نو دا راوی دا پارا عامل دے و بی ذی القربا و دخل فلوان سر واليتامى واليتيمان انصر والمساكين والمسكينان انصر والجار ذي القربى والغاوندي فل وليسر والجار الجنوب والغاوندي لريسارا من لو ذات داسي غاوندي جاستا فل لي او داسي غاوندي خپل دن دهو غاوندي دهال وچاكم دي خپل گاوندی دے خپل نالے مخکې کړی دی کوم چې گاوندی دے دی خپل دننه نالے مخکې کړی دی دیو جی نسی په حق کی اوم د بشان انصاف کا چې گاوندی دے خپل دی هغه هم بیا یاد کړه هغه گاوندی چې پردی دی اوستا گاوندی دې یاد کړه سوال نمبر دے وہ سوال دل جمبے اور مرغوں گا سارا مرغرے دا ارض لگا تا سر سفر کی شریج لے یا تا سر ناس کی شریج لے یا تا سر کاروبار کی شریج لے یا تا سر سفر کی شریج لے وہ سوال دل جمبے اور مرغوں گا سارا لگا تا سر معاشرت کی شریج لے یا خزر لے یا نہ تا سر شریج سال دار عمر یو دے تیری جی نداغی سر احسان کیا وغنی صدیل اور دنسا گروسارا تمام لکھا